Dallar Yeşil Olmalı. Yazan Vedat Türkali. Seslendirenler: Anlatıcı Deniz Türkali, Erkut Adnan Devran, Selda Ceren Engin, Nevin Dilek Aba, Rıdvan Alican Yücesoy. Tedirgin ettik sizi. Özür dileriz. İftiraya kalkıyorlar. Sakin ol canım. Aşağılık herifler. Rica ederim, buyurun. Geçmiş olsun. Olur böyle şeyler. Sersem herifler. Ne yapacağız radyoyu biz? Teşekkür ederim efendim. Sizi tedirgin ediyoruz. Yok, rica ederim. Bağışlayın. Gidebilir miyiz? Yoksa sizin de kuşkunuz var mı? Neden? Radyonuzu çaldığımızdan. Gerçek hırsızların kolay yakalanamayacağını bilirim. Ama diyelim ki kuşkum var. Elden ne gelir? Cam kırılmış, radyo gitmiş. Siz de almadık diyorsunuz. Olsa olsa polis çözer bu işi. Ama biz çalmadık ki. Ben inanıyorum sizin almadığınıza. Üzülmeyin. Sen de uzatma Rıdvan. Otursanız da bir şey için, sinirleriniz yatışsın biraz. Buyurun. Hem ben size borçluyum. Yenilmekten kurtardınız beni. Oyununuzu bozduk demek. Önemi yok. Tanışalım bari. Kocam Rıdvan Baş, ben Nevin. Sağ olun. Ben Ersin. Ersin Baykal. Gülsen efendim. Gülsen Ekinbaşı. İçer miydiniz? Bardak isteyelim. Hayır, sağ olun. Daha içkiye başlayacak yaşta değiller galiba. Demek yabancısınız. Nereden? Siz de İstanbul'dan mı? Biz mi? Hayır, Bursa'dan. Yani Ankara'dan. Asıl Ankara'dan geliyoruz. Ne için? Gezi falan mı? Evet. Evet, gezi. Öğrenci olmalısınız. Evet, öğrenciyiz. Şöyle dolaşalım dedik. Coğrafyada okuyoruz da. Güzel. Nişanlı mısınız? Sadece arkadaş. Ha? Şey, daha yakın sayılırız. Nişanlı gibi. Ama uzattın Rıdvan, ne oluyorsun? Karakolda sanacaklar kendilerini. Tanışalım dedim. Kimlik kartınızı neden göstermediniz aşağıdakilere? Kimlik kartımız yok da. Daha doğrusu yitirdik. Evet, yitirdik kartlarımızı. Gerçekten zor durum. Ben de şaşırdım. Arabayı soyanlar deyince... Eşkıya kılıklı, pala bıyıklı adamlar bekliyordum. Yazık, düş kırıklığına uğrattınız karıcığımı. Sersem herifler. Senin beğeneceğin hırsızı nereden bulsunlar adamlar? Her suça iyi kötü bir suçlu bulmak gerek. Suçsuzu suçlu diye yakalamak namussuzluk. Peki ama gerçek suçlu bulununcaya kadar boş mu duracaklar? Haksız yakalanan siz olsaydınız aynı mı düşünürdünüz? Haklı çocuklar Rıdvan. Çok sinirlisiniz delikanlı. Ben mi nasıl düşünürdüm? Yakalanmamaya bakardım. Yakalanırsam da serin kanlılığımı yitirmemeye bakardım. Tek yol da bu. Yenilmemek için. Ne dersiniz? Polise vermediniz diye sizi haklı bulmak zorunda mıyım? Hayır, değilsiniz. Böyle açık yürekle konuşan bir genç ayrıca saygıya değer. Gerçekten öyle. Ama niye bu kadar sertsin sen delikanlı? Bırak artık Rıdvan. Çocuklar zaten çarpılmışlar. Siz bakmayın. Konuşma biçimi öyledir. Damarına basar adamın. Nerede kalıyorsunuz burada? Biz mi? Şey, burada bir akrabamız var. Yakın bir köyde. Onlara uğradık. Dönüyorduk. Sonra şey oldu. Başınıza bu durum geldi. Evet, başımıza bu durum geldi. Bari gece bastırmadan yola koyulun. Ankara'ya mı döneceksiniz? Evet, Ankara'ya. Gösterdiğiniz anlayış için çok sağ olun. İzin istesek. Siz bilirsiniz. Biraz daha kalmanızı isterdim ama madem yola çıkacaksınız. Ne çok borçluyuz size. Rica ederim. Gerçekten iyidir karım. Yalnız ona hiçbir borcunuz yok. Çünkü şu anda benimle yalnız kalmasını önleyen her şeye onun borcu var. Böyle sevimli gençler olmasaydınız, biriniz gulyabani, biriniz de küplü bir cadı olsaydınız yine de baş tacı ederdi size. Kuşkun olmasın. Gulyabani de cadı da senden daha sevimlidir. Ayrıca keşke kalsalardı biraz. Böyle gençlerle konuşmak çok zevkli. Yazık ki gidiyorlar. Zor giderler. Evet, zor giderler. Aşağıda polis bekliyor. Hap diye kapar adamı. Gerçekten münasebetsizsin. Peki karıcığım, gitsinler de görelim bakalım. İstediğiniz kadar oturabilirsiniz. Aşağıda sizi rahatsız etmesinler. Çok sağ olun. Yalnız beyefendi bizim polisten çekinmemize çirkin bir anlam veriyor olmalı. Ha, polisten kaçmanın güzel bir anlamı da var demek. Bak delikanlı, sizin bir şeyler sakladığınız besbelli. Kusura bakmayın, ben karım gibi tatlı dilli değilimdir. Ayrıca onun kadar saf yürekli de değilimdir. Yalan söylemenin tekniğini de çok iyi bilirim. Kolay yutmam. Karım dünyanın en büyük yalancısı olduğumu söyler. Biraz aşırı övgü ama bir gerçek payı da var. Yalana alışkın kişiyi inandırmak güçtür. Aşağıda adınızı verdikleri zaman bayağı merak etmiştim. Uluslararası ünlü iş adamı Rıdvan Baş. Sizi böyle apaçık anladığım için çok sevinçliyim. Yalancılıktaki ustalığınızla övünmenizi de hiç unutmayacağım. Hele iş adamlığınızı düşündüğüm zaman. Rica ederim. Bırakın, hak ettiğini aldı. Dedim ya, çok sinirlisin delikanlı. Sakladığın şeyi merak ettiğimi sanma. Diyelim sizden sakladığımız bir şeyler var. Çalınan malınızla ilgili olmadıkça sana ne oluyor? Yo, öyle değil delikanlı. Yalan söyleyip başkasını atlatmak zevktir de başkası seni atlattı mı çok tatsız olur. Hele arkandan amma yutturduk enayeden de mi tamam. İş adamı Rıdvan Baş'ın yalancılığını düşününce aklına hemen bu da gelsin. Peki. Bu zekanızda neyi sakladığımızı bulun da üstünlüğünüz önünde iyice eğilelim bari. Ha, bak. Benim görevim yalan olduğunu anlamak. Siz sakladıkça nereden bilirim gerçeğin ne olduğunu? Falcı değilim. Kim bilir? Casus filanızdır belki. O kadar değil. Yalnız anarşist eğilimli olduğunuz düşünülebilir. Onun da şimdilik bir zararı yok. Şimdiki gençlerin bu eğilimi göstermeyenleri ancak en seçme aptalları. Anarşist sözünü ne anlamda kullandığınız pek anlaşılmıyor. Gerçek anarşistler yalancı iş adamları kadar insancı akımın karşıtıdır bence. Aralarında bir sevgi bağı olduğunu da öğrendik. Erkut yapma ne olursun. Bırakın da korkulacak bir durumda olmadığınıza inandırmaya çalışsın. Ama efendim, size karşı bir suçumuz yok ki bizim. Suç mu dediniz? Ben öyle bir şeyden söz açmadım ki. Açın isterseniz. Hesap verecek değiliz. Suç anlayışınıza uymak zorunda da değiliz. Demek bir anlayış farkıyla ortada bir suç var. Çok isterdiniz eliniz öyle bir fırsat geçmesini. Hem de nasıl. Senin gibi anarşist bir delikanlıyı şöyle kıskıvrak yakalamak. Yaşlılığımın öcü olurdu en azından. İnsanları kıskıvrak yakalamak ne büyük zevk değil mi? Elbette. Herkes birbirini kıskıvrak yakalamaya çalışır bu dünyada. Bazıları başarır. Ne büyük başarı. Durun bakalım, daha başarı üstüne yargıya varacak yaşta değilsiniz. Sınavda başarı göstermek değil bu, okulda. Şimdi dinleyin beni. Diyelim ki sakladığınız şey. Ha, ne var yine? Buyurun Bay Komiser. Buradalar. Evet. Erkut mu? Selda ile Erkut. Evet. Kaçmışlar. İzmir'den. Telsizle bütün karakollara bildirilmiş. Kim? Ha, annesi babası. Piraye Avni'ymiş. Sabahattin Tuğlacı. Ne olmuş peki? Ha, duyunca bir çocukları görmek istediniz. Belki onlardır diye. Sanmıyorum. Bunların adı, kızın adı Ayşe, delikanlı da Mehmet. Evet, bunlar değil. Lüzum yok görmenize. Bunlar değil dedik ya. Bir görseniz mi? Ben Rıdvan Baş. Tanıyorsunuz. Sağ olun. Yine mi olmadı? Öyleyse siz kapatın. Ben Ankara'yı açayım. Evet, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün. Sizin olmaz dediğinizi söyleyeyim. Belki olur diyen biri bulunur orada. He? Ya? Aradıklarınız burada yok efendim. Bunlar bizim tanıdık. Ya, ne rastlantı değil mi? İyi günler efendim. Rica ederim. Ben de sevindim. Hiç sevmem yalan söylemesini de. Sağ olun, çok sağ olun. Kızma bana Erkut'cum. Diyorum sana, iyiler de var içlerinde. İkinci bölüm. Sahne aynıdır. Rıdvan yeni bir viski şişesi açmaktadır. Selda yatışmıştır, rahatlamıştır. Nevin hüzünlü bir gülümsemeyle bakmaktadır çocuklara. Erkut dik başlı görünmeye çalışmaktadır. Fakat o da yumuşamış, gevşemiş gibidir. İlahi çocuklar, peki sonra? Nasıl sonra? 15 gün sonra ne yapacaksınız yani? Dedim ya, dayımın yanına gideceğiz. Evleneceksiniz. Evleneceğiz. Biraz erken değil mi bu yaşta? Daha okulunuz bitmemiş. Madem ki başlanacak bir işe erken başlamalı. Değil mi Erkut Bey? Okul bitirmek zorunda mı? Peki nasıl geçineceksiniz? Ana babaları sağ olsun. Babamıza güvensek yola çıkmazdık. Onların eline düşmek mi? Estağfurullah yok canım. Onlar size düşecekler. Başka çocuğu var mı Sabahattin Bey'in? Yok. Kime bırakacak işleri? Böyle ateş gibi bir genci kaçıracak değil ya. Bilmediğiniz bir şey vardır değil mi sizin şu yeryüzünde? Vardır olmasına. Hiç kuşkunuz olmasın. Var. Örneğin bazı kişilerin ancak kendi emekleriyle yaşayınca mutlu olacakları. İşte biz de o bilmediğiniz kişilerdeniz. Babamın yalan dolanla döndürdüğü parlak işi vız gelir bana. Çattık bir kitapçıya daha. Peki ne işe yarar sizin emeğiniz? Size yaramaz. Bana yaramayacak emek yoktur. İşime uyarsa ücreti de esirgemem. Söyle bakalım ne gelir elinden? Öykü yazarım. Şiirlerim var. İngilizce çeviriler yaparım. Ders veririm. Selda da piyano dersi verir. Alıcısını bulursanız başınızı sokacak bir iki odanın kirasını belki karşılar. Daha bunların hesabına gelmedik. Gerekirse bir süre dayımın yanında atölyede çalışırım. Güçlükler yıldıramaz bizi. Bravo. Öyle sözler ki söyleyeni de coşturur, dinleyeni de. Bu coşkunlukla ben de bir iki şey öğreneyim bari. Etin kilosu kaça? Bana mı soruyorsunuz? Evet. Merak bu ya. Birden aklıma geldi. Tabii zeytinyağını, mercimeği, nohutu falan da öğrenmek istiyorum. Soracağım. Yiyecek stoku mu yapacaksınız? Biz 24 saatlik stok yapmadan yaşamasını beceremiyoruz. Ya sizler Erkut Bey? Bir ülküyle koşan da bu toprağa basar. Sandığınız gibi düşçü değilim. Gerçekçi uyarmalarınıza da saygı duyuyorum. Stok düşünceniz milyonlar ve milyonlarca insan yığınları için de geçerlidir. Sayıyı bu kadar büyüttün mü iş biraz değişir delikanlı. Bir tabak pasta herkese bölüştürülmez. Pasta nereden çıktı? Mercimekten, nohuttan söz ediyordunuz. Evet, şimdi de pastadan söz ediyorum. Herkes atılır ortaya, güçlü olan lokmanın büyüğünü kapar. Doğanın kuralı bu. Yok bu kural doğada. Pastayı kapışanlar uyduruyor. Böyle konuşunca rahatlıyorsan kime ne? Yalnız bilin ki mayanıza girmiş bir kez. Zor yaşarsınız o pastayı imrenmeden. Elma dalından uzağa düşmez Sayın Bay Erkut Tuğlacı. Üzülecek değiliz bizi anlamıyorsunuz diye. Başkasının kanıyla beslenmek doğal geldi mi bir kişiye konuşulmaz artık. Öldürmek zevk oluyor demektir. O ki ölmek var, öldürmek de var delikanlı. Güçlü ol ki öldürmesinler. Dünya yolundan sapmaz. Yolunu kesenleri de ezer geçer. Fena değil. İkinize de puan verdim. Aşağı yukarı eşitsiniz. Kuzum Rıdvan, sen bu konularda pek az konuşurdun. Ne oldu sana? Böyle sipsivri karşıma çıkan bir delikanlı bulunur da susar mıyım? Hele gençliğine güvenip kafa tutmaya da kalkarsa. Düşüncelerimle gençliğimi karıştırınca rahatlıyorsunuz galiba. Eksik kaldı. Başlasanıza. Biz de vaktiyle gençliğimizde böyle düşünürdük ama hayat. Çok güzel. Evet, başarılı bir öykünme. Yo, hakkını yeme. Yalnız öykünme değil. Özünde doğruluk var. Puan da geçti seni. Tabii, buldun kendin gibi kitapçının birini. O ki beyefendi tedirgin oluyorlar. Artık kalsa bu tartışma. Hiçbir tedirginlik duymuyorum. Merak etmeyin Selda Hanım. Polise gitmek tehlikesi de yok. Keyfinize bakın. Boş durmaktan iyidir horoz dövüşü seyretmek. Evet, hep horozlar dövüşecek. Bizler de seyredeceğiz. Aslında horozlar sizi çiğneyerek dövüşüyorlar. Hem de binlerce yıldan beri. Sizler de seyirci sanıyorsunuz kendinizi. Evet. Siz nereden biliyorsunuz bunu? Kitapta yeri var. Rica ederim, sen karışma Rıdvan. Yeniksin artık. Bazen bir çocuğun bile bir anlık sezisi ömür dolusu gerçeklerin üstüne çıkar. 3 yaşındaydı oğlum. Anne babam gelmeyecek bu gece dedi. Gelmedin. Bense geleceğine öylesine inanıyordum ki sabaha kadar bekledim seni. Şimdi kaç yaşında? Kim? Oğlunuz. 19. Belki de anlaşırız onunla. Okuyor mu? Oğlumuzla ilgili şeyleri babası bilir. Ona sorun. Yine başlama. Belki sizin gibi anarşist gençlerle konuşmasına da izin vermez. Bütün tartışmaların sonu tatsızdır. Havuz atlayalım mı? Biz artık gitsek efendim. İzninizle... Size çok çok... Nereye gideceksiniz? Alarm bitmedi daha. Bizim konuğumuzsunuz. Otel bomboş. Seçin istediğiniz odaları. Ayrı ayrı mı olur? Birlikte mi kalırsınız? Hayır, otelde olmaz. Sağ olun. Tehlike bitmedi. Ama biz yerimizde kalalım gene. Otelde olmaz. Selda kalmaz otelde. İki ayrı yer hazırladık oraya. İki ayrı yer. Peki. Demek ilk sığınağınızı bırakmak istemiyorsunuz. Haklısınız. Yıllar geçince de gelip göreceksiniz belki de. Bizim gibi. Bu oda bizim ilk seviştiğimiz oda çocuklar. Tekrar 20 yıl sonra gelebildik ancak. Demek 20 yıl önce burada. Evet, tam 20 yıl önce burada. Ne mutlu size. 20 yılınızı birlikte mutlulukla. Kutlu olsun. Ya sağ olun. 20 yılı birlikte mutlulukla bitirdik. Ne dersin Rıdvan'cığım? Darısı da onların başına mı? İstiyorlarsa evet. İstemez olur muyuz? Hem de nasıl, değil mi Erkut? Biz ne istediğimizi biliyoruz. Yok canım. Biz de biliyorduk. Değil mi Rıdvan? Ben de senin gibi 18'dim. Biz de sizin gibi kaçıp gelmiştik. Korkular içindeydim. Annenizden mi korkuyordunuz? Yok. Sahi kimden korkuyorduk biz o zaman? Parasızlıktan. Çok umurumdaydı. Bir de bana sor. Zorla bulmuştum 500 lirayı. O da borç. Demek sonradan. Evet, sonradan görmeyiz. Estağfurullah. Niye estağfurullah? Para bu. Öncesi sonrası var mı? Gör de nasıl görürsen gör. Rıdvan, bir yerden 500 lira borç bulsana yine. Bana 500 lira borç verir misiniz? Ben mi? Evet, sen. Yoksa bir başkası. Karımı mutlu etmek istiyorum. Karınızı mutlu etmişsiniz. Ya, birçoklarını imrendirecek kadar. Bilemezsiniz nasıl baş döndürücü geçti bu 20 yıl. Her gün biraz daha yakın, biraz daha başarılı birbirimizi tanımakta. Sonra, değil mi Rıdvan? Sonra? Sonra gelip burada buluştuk sizinle. Şimdi sizin 20 yılınız başlayacak. Sizin mutluluğunuz. Sağ olun. Tamam. Erkut? Biz ayrı bir yoldan gideceğiz. Deneyin bakalım Erkut Bey. Evet, deneyin çocuklar. Bir tek yolu yok ya bu mutluluğun. Herkes de ille bizim kadar mutlu olacak diye bir kural yok. Bakın ben size şu 20 yıllık mutluluğun yolunu çizivereyim. Önce vurulduk birbirimize. Rıdvan askerliğini bitirmişti, ben de koleji. Bizimkiler karşı çıktı. Olağandır. Biz pek bekleyecek gibi değildik. Bir gün kaçıp buraya geldik. Tam 3 gün 3 gece seviştik deliler gibi. Ta evlenmemiştik bile. Kimin umurunda? Sonra? Sonra nikah yaptırdık tabii. Sakın hala nikahsız. Hayır, rica ederim, onu demedim. Sansalar ne olur? Bilmem, belki yadırgarlar. Bunlar namuslu çocuklar. Sabırsızlık etmiyorlar bizim gibi. Hiç de namus sorunu değil. Koşullarımız ayrı. Gerçekten. Ah bu hain koşullar. Gelelim bizim koşullara. Ondan sonra birden para kazanmaya başladı Rıdvan. Para. Çok para. Daha çok para. Sonra satın almasını öğrendik. Bakın daha onu bilmiyorsunuz siz. Bir öğrendiniz mi satın almasını? İşte o zaman görün mutluluğu. Anladınız mı şimdi? Öyle tatlı anlatıyorsunuz ki hep anlıyormuşum gibi. Değil mi Erkut? Şu satın alma mutluluğunu hiçbir gün anlayamayacağız. Öyle büyük konuşma. Benim bildiğim bir adam vardı. O da böyle dik dik sözler ederdi. Hem de nasıl? Yeminlerle, gözyaşlarıyla. Değil mi Rıdvan? Zavallı. Ne oldu sonra? Öldü. Ya, vah vah. İyi oldu ama. Yoksa ben bununla kalmayacaktım. O yaşasaydı yüzüne mi bakardım bunun ben? Yadırgadınız mı? Niye saklayayım? İlk göz ağrım. Değil mi Rıdvan? Ne vakit yemek yiyoruz? Amma toy çocuklarsınız siz de. Bundan önce hiç kimseyi sevmediniz mi? Mesela başka bir delikanlıyla öpüşmedin mi hiç? Birlikte başlayıp birlikte bitirmeye kararlıyız. Başkalarından ayrı bir yanımız var. Koleksiyon merakımız yok. Ne güzel. Ama diyorum ya, daha satın almayı bilmiyorsunuz. Öyle tatlı şeydir ki satın alma. Dünyalar ayağınızın dibinde. Her şey, ama her şey. Ha, bir tek şeyi satın alamazsınız. Kararlı olduğunu söylediğiniz var ya, onu. Öteki fıkır fıkır kaynayan şeylerin yanında o da yitirir gider önemini. Değil mi Rıdvan? Ölen adam da sizin gibi düşünüyordu. Yazık. Aman dikkatli olun. İyiler çok yaşamıyor. Karnım aç. Bakın şimdi Rıdvan'ın karnı acıktı. Neleri satın alabiliriz? Hadi sayalım. Kievski, roast beef, ıstakoz, ravioli, karides, risotto, chateaubriand, hindi dolması, milföy, baklava... Ha, hamur tatlılarıyla pek başı hoş değildir. Dondurmalar, elmalı pastalar, strudel, hepsine bayılır. Demin size mercimekten, nohuttan söz açtı ya. En az 15 yıl var ki ağzına koyduğunu görmedim. Zerresi yok onun hücre stokunda bunların. Başka neler satın alınabilir? Sen niye yardım etmiyorsun Rıdvan? Ha, içkileri saymadık. Cin, vodka, rakı, viski, martini, kokteyller, şaraplar, şaraplar, şaraplar. Eskiden yalnız bira içerdik. Ara sıra şarap. İlk gecemizde şarap içmiştik. Nasıl başım dönmüştü. Sonra içtiğim hiçbir içki öylesine döndürmedi başımı. Bunlar yiyecek içecek. Satın alma mutluluğu bunlarla bitmez. Kat kat giysileriniz olur, mücevherleriniz olur, arabalarınız olur. İstediğiniz kadar eviniz, adamlarınız, tekneleriniz olur. Renk renk kadınlarla süsleyebilirsiniz. İsteyen de erkek koyar tabii. Değil mi Rıdvan? Niye somurttun yine sen? Bunlar akıllı çocuklar kuzum. Sözlerimin bizimle ilgili olmayan yanını anlarlar. Görmüyorlar mı mutluluğumuzu? Ondan sonra birbirinize uzaktan bakma mutluluğu başlar. İstasyonda, havaalanında biriniz giderken uzaktan uzağa el sallayıp bakışırsınız. Rıdvan'a sorun isterseniz. Ona göre belki de en büyük mutluluk o. Hiç bitmesin ister. Hep öyle el sallansın karşılıklı, uzaktan. Söyle şimdi, ne yemek istiyorsun? Yemişten beter oldum. Öyle çok yemek adı saydın ki. İstek mi kaldı? Milyonlarca insan adıyla doyuyor zaten yemekleri. Bunu da mı biliyorsunuz zat-ı haliniz? Bilinmesi tedirgin mi ediyor? Önünde kaç saat aç kaldın muhallebi çocuğu? Ya Rıdvan. Dadın mamanı 5 dakika geciktirmiştir belki ha? Bana muhallebi çocuğu deyince sorumlusu olduğunuz hangi çirkinlikler kalkıyor yeryüzünden? Benim sorumluluğuma da sen mi karar vereceksin? Artık canım sıkmaya başladı bu oğlan. Gene eski oyunların. Bana kızıp başkasına saldırma. Sana kızdığımı nereden çıkarıyorsun? Söylediklerin çoğunu dinlemedim bile. Hepsini ezbere biliyorum artık. Biz gitsek? Evet gidelim. Bırakır mıyım? Konuğumuzsunuz dedim ya. Asıl şimdi bırakmam. Acelen ne delikanlı? Dur bakalım. Daha neler olacak burada? Yalnız sen fazla kaçırdın biraz. Kaçıncı şişe bu? Hiç kimle uğraşma bu akşam. İstediğim kadar içeceğim. Belki sabaha kadar. Siz de için ki gözünüze batmayayım. Bizi bağışlayın. Bağışlamaz o. Ağzıma içki koymazdım. Şimdi en iyi konu içkici oldum. Bu gecenin onuruna siz de için bir şeyler. Selda Hanım da 18'ini bitiriyor. Ben bir şey anlamam içkiden. Daha 15 günü var. Bir kız evini bırakıp da sevgilisinin peşinde düşüp gittiyse günümünü kalmaz. 18'ini bitirmiş demektir. Bakın bu doğru. Tamam bu gece de sizin yaş geceniz olsun. Söyleyin bakalım ne yer ne içersiniz buraya getirtelim. İçkimiz var. Şarap falan ister misiniz? Viski var. Bilmem siz bilirsiniz. Benim için de aynı. Karıştırmayalım. Peki. Alo. Bize içki bardakları, 4 kişilik servis, sandviç, çerez bir şeyler getirin. Bir de şampanya getirelim bu gecenin onuruna. Evet, şampanya. Biraz çabuk, sağ olun. Bir şey eksik söyledin Devinciğim. Yemek mi? Hayır, mutluluk. Birçoklarının tanımadığı bir mutluluk türü daha var ki Devinciğim de hep atlar. İnsanları satın alma mutluluğuna kavuşturma mutluluğu. Biliyor musunuz haftada ne ücret öderim ben? 14,5 milyon. Belki biraz fazlası. İşçiler, teknisyenler, mühendisler, müstahdemler, memurlar, şefler, müdürler, genel müdürler, delege üyeleri, idare meclisi üyeleri. Ayrıca da uzmanlar. Yalnız şu odada elektrik kablosundan, ampulden, şu telefon aygıtına kadar kaç tür sayabilirim benim insanlarımın ürünü olan? Bunları saymak, yemek listeleri saymaktan daha zevkli. Onu saymak zevki o ürünleri yaratmada payı olanların. Yaratmada benim payım yok mu Erkut Bey? Yok. Sizin payınıza düşenleri karınız saydı. Ya onlar sizin ya yaratma. İkisi yan yana geldi mi zaten siz fazlasınız demektir. O zaman demin tapulu malınız gibi saydığınız işçileriniz, teknisyenleriniz, mühendisleriniz, sonra bir sürü zırıltı herif uçar gider elinizden. Size de masa ya da bir tezgah başında ter döküp ekmeğinizi kazanma mutluluğu kalır. Bir de karısı. Kitaplardan okur gibi iri iri konuşmasa hani belki inanacağım. Kuzum size tarih, coğrafya, matematik filan yerine şimdi bunları mı öğretiyorlar? Okulda öğretseler böyle yürekten öğrenir miydin? Çok doğru. Çok doğru. Bak bunu sevdim. Hemen okullara ders diye koydurmalı. Hiçbiri yüzünü acıp okuması keratalar. Sapır sapır dökülür hepsi. O zaman da bol bol işçi olurduk fabrikalarınıza. Orada öğrenirdik. Bak oğlum, dünyada gezmediğim yer kalmadı. Sizden daha ateşli söyleriler çekilen ülkeleri de gördüm. Her yerde parçanın büyüğü kapanın elinde. Arkası yarın. Dallar yeşil olmalı. Yazan Vedat Türkali. Seslendirenler: Anlatıcı Deniz Türkali, Erkut Adnan Devran, Selda Ceren Engin, Nevin